浪漫女人，玩黑干系找女人，孤单飞机喊呀的安慕，孤冰台色拉路。Terimalah ucapanku, selamat tinggal kekasihku, kenangkan selalu daku di hatimu.Selamat tinggal kekasih, nantikan daku, doakanlah daku selamat ke pulau harapan. Semoga di kauWahai kasih, tiada risau, tiada sedih, setia menanti sampai ku kembali. Ladaku selamat ke pulau harapan. Semoga di kau, wahai kasih, tiada risau, tiada sedih, setia menanti sampai kau.Kembali